Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos ao programa Galegos Novais. Estaremos dúas uriñas falando en lingua galega e, pois, falaremos de moitas cousas. Neste faladoiro, durante dúas horas, pois, dan para un pouquiño. Así que vamos con esos enderezos, que son galego, por exemplo, o blog, que é galegosnovais.blogspot.com, e o correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com. Tamén nos podedes atopar no Facebook, donde podedes tamén mandarnos mensaxes ou pedirnos cousas. E hai dous teléfonos, que é o 93-654-1400 e o 93-654-155. E o equipo de hoxe, pois, como cada xoves. Ali nas vías de son temos a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E aquí o meu carón Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes, Armando. Querida audiencia, benvidos. E este queñes fala, Armando Fernández. Que vos parece, pois, para encetar un programa, mellor cousa que a música, verdad? Moi ben, pois vamos á música. Rutina que alivia o caos que nos pincha, intensa harmonía que rompe a amargura con grolo de mar. Ay, ay, ay, ay, ay. Eterna unidad que paz en non nace se boca teño teu regazo. Bueno, pois baixamos un pouquiño a música. Sí. Sabes a donde nos vamos? No. Vámonos á cidade da Muralla. Ah, vale. Ou tamén é coñecida como a do Santísimo. En fin, ten moitos nomes. Ou da Virxen dos Ollos Grandes. Vale. E vámonos ir concretamente a Lugo. E vamos a falar, pois, cun obradoiro de gaitas que xa falamos algunha vez con él, como é Luís Latas. Ah, que, aparte sí, sí, de eso, pois tamén é mestre de baile. Ajá. E vamos a falar, pois, con él, e que nos explique varias cousas. Vale. Boas tardes, Luis. Boas tardes a vos por aí. Moi boas tardes e moitas gracias por atendernos. Hombre, un placer, un verdadeiro placer. José Luis, moitas grazas. Bueno, sempre te incomodamos un chisquiño nesta hora da siesta, casi, por así decirlo, pero a verdade é que, bueno, temos que preguntarche cousas e que nos informes aos nosos ointes da túa trayectoria artística ou artesán. Eu queria lle facer unha pregunta, a primeira pregunta. Que nos falases dese punteiro regulador para afinable para a música. En que consiste? Pois o que fixemos foi exactamente romper o cono do que é un punteiro normal en diferentes pezas para poder estirar ou encoller o punteiro e así permitir afinar a calquer frecuencia e con calquer instrumento en calquer condición climática. Eso fixemos primeiro en do e ahora só aplicamos en casi todas as tonalidades. Somos afinable en si bemol, afinable en re, afinable en sol, en la. Entón, eso, aínda que encareza un chisquiño máis o produto, que si é certo que calquer gaiteiro pode despois empregalo en diferentes tonalidades, non? Sí, de feito, os profesionales demandan moitísimo porque de cara a escenario é unha ferramenta fundamental. Sigue tendo a palleta igualmente, non? No, digamos que hasta agora, sigue tendo a palleta, pero digamos que hasta agora a palleta era fonte de sonido e fonte de afinación, porque había que manipulala, claro. Para poder afinar un punteiro dunha sola peza. Sí. E agora a palleta convértese simplemente nunha fonte de sonido. Ah, A manipulación está no punteiro. Así, que pode ser agrandar ou estreitar ou... Pois casi un centímetro e medio. Jolín. Pois, eso depende da investigación e do traballo enorme, non? Que seguro que tens... Sí, a verdad que foi un traballo, a ver, moi bonito, e aparte un traballo que fixemos aí o mestre músico Pepe Amonde, junto con Palleteiros, Rubén Liñares, que estaban moi perto de nós. E, bueno, moi ben, e anos de investigación. Sí, sí. Non é, eso non se fai en 4 días, senón que leva o tempo. E entón, ese tipo de... Pódese actuar, por exemplo, non sei, nunha coral filarmónica, por exemplo, sí. Algo parecido. Pódese adaptar? Claro. Sí, perfectamente. Meu amigo. O sea que así que dentro de pouco xa vemos gaiteiros tocando na Filarmónica de Coruña, non? Sí, sí, xa están. Algún dos que vai a tocar a Filarmónica xa le va a final. ¿Sí? Ah, ves? Está ben, está ben. Cando presentaste ese traballo, esa cousa tan importante? Bueno, xa levamos anos. A verdade é que se fixo presentación en Santiago cos mellores gaiteiros de Galicia en ese momento. Fai 7 anos, 8 anos. Carai. Luis, José Luis, hai que decirle que tamén hai unha páxina web onde poden demandalo e poñerse en contacto contigo, non? Que precisamente Luis Latas, non? Sí, neste momento están obras, están traballando nela, bueno, de sempre, hai que renovala e hai que tenela a punto, pero actualizala. Estará actualizada. Quería comentarche, tamén tendes, aparte dese punteiro tan extraordinario, algunha cousa máis, seguro que seguides investigando nese traballo, non? Nesas cousas da gaita. Sí. De feito, estamos ahora facendo unha ronqueta transpositora, unha ronqueta que permite afinar. Ahora os gaiteiros están moi de moda, por exemplo, con gaita en do, tocar con ronqueta en sol. E tamén ronqueta en fa. Sí. O gran problema é que para pasar de sol a fa, pues, teñen que cambiar de ronqueta. Entón, nos conseguimos facer unha ronqueta que con unha serie de tubo fai un cambio directo e rapidísimo. Entón, para directo é moi cómodo. Hombre, claro. Jolín, vaya, como se suele dicir, a cabeza non para. A cabeza non para. Bueno, a parte da investigación, a parte destes traballos que estás a facer, tamén algunha cousa, interpretación tamén lle dá, non? Sí, bueno, estamos metidos no mundo da música de cheo. Entonces, sí. Claro, a parte de da construción, pois pues estamos estou en moitas clases de outros instrumentos, de zanfona, de canto lírico. Claro. Sí, estamos aí na brecha. Eu queria facer unha pregunta. En cantas asociacións estás enseñando tú o tema de baile? Tamén. Bueno, ahora menos porque o taller ocupa casi o 90% do tempo, pero bueno, estou en Antaruxas que levo 27 anos xa. Jolín. Eu coñécote de toda a vida aí en Antaruxas. Sí, 27 anos. Na Fonsagrada, claro. Sí, despois estou nos Baluros, en Castro de Rei. E bueno, a verdad que na provincia eu creo que pasei por casi todas. Sí, bueno. Por un montón. E o mesmo ti que Pepe Amonde, non? Sí, Pepe tamén. Sí, sí. Leva ali con nos en Fonsagrada tamén. Debe levar un ano menos camín ou así, pero vamos, debe rondar tamén os 27. Tentes previsto algunha edición de algún CD, algún traballo que estades aí, seguro, porque sempre vos xuntades músicos de... Ademais dos vos. Sí, para... Pois pues a verdade é que estamos traballando nun proxecto que vai ser un proxecto moi, moi, moi bonito, porque o pasa que está con túbula así en... Casi, de estranxis. En exclusivo, porque é para unha asociación de cáncer en Lugo que se chama Somos, está un pouco dedicada ao cáncer, e entón estamos intentando facer un disco coas mellores figuras do mundo da gaita e da cáncer de Lugo para apoyar esta asociación, e aí andamos. Pronto faremos un traballo moi potente. Hai que chamar a Lucía Pérez, que tamén é unha galega. Pues Lucía Pérez será unha das que cante nese traballo. Digo xo porque nos amiga, hai dous ou tres programas que fixemos unha entrevista e tamén falaba nos falamos con ela e vamos, encantadísima, e xa nos dixo que sí, e bueno, hai moita xente aí que está... E non vos dixo que vos quere, tamén, porque ela levaba ese programeña na televisión de Galicia. Quérote, escoita, bueno, falando de vosso traballo de participación nesas, bueno, pois, obras de sin ánimo de lucro, tamén teremos que dicirche, porque Armando vai a ir precisamente esta fin de semana que ven a presentación dunha terceira gala xa en uh-huh. Campados, que se chama Galicia Ame, que uh-huh. da atrofia muscular espinal, xa leva 3 anos facéndose. Entonces todas as persoas que se relacionan connosco sempre aportan algunha cousa desinteresadamente, e entón, pois non sei, si tes algunha cousa, nos recolleremosla e levaremosla precisamente ali. Sí, por supuesto, siempre algo tenemos en el taller que podamos mandar para que puedan sorteala. Por ejemplo, sí, por que puedan bueno, pues tomamos la palabra, Sí, Luis. Sí, tomad la palabra. Luis, Armando pasará por ahí, si no paso a recogerlo, os juntades, vos tomando un café, comentades sí, todo nada, eso porque en realidad ya le va. No, a ver, quizás sea un atraco a mar así de repente, encantadísimos de colaborar y exactamente, eu dicía che das nosas posibilidades, por supuesto que sí. Por eso, por eso che dicía, porque podes yo comentar precisamente a Lucía. Lucía foi a primeira que participou na primeira gala, nos demoslle o contacto precisamente a presidenta de Galicia AME, que era Merche uh-huh. Álvarez, e ela encantadísima de participar bueno, e además veu satisfeitísima, agradeciéndonos precisamente ese contacto que lle demos. O que sí é certo é que vos, que tendes esa sensibilidade non solamente musical, sino tamén de desinteresada de participación nestas obras, o que hai que lle agradecer a todos vosotros, pois, esa grande participación que tendes. Felicitarte por ese traballo que estás a facer. Sí, sí, porque ademais de iso, Lucía, como ben sabes, seu irmán tamén estuvo. Sí, tamén vai a participar. Sí, sí, sí. Pois tamén vai a ir a Galicia Ame, vai a ir a Campados. Pues sí. E a Sés tamén a conheces. Sí, non falamos con ela todavía, pero tamén queremos colaborar. Pois nada, xa verás que ver gantiñana. Dille que vai. Dille que vais de parte de nosa. Porque sí, non hai problema con ela. No, a ver se me entendes, porque o feito de que o coñecernos, ¿no? Pois entonces esa, creer, ¿no? Pois entonces resulta que, bueno, pois tamén facemos máis animación no noso programiña, que é humilde, pero que bueno, facemos o que podemos para que os nosos ointes e seguidores saiban de que en Galicia tamén se fai algo máis que la con Androlla e outras enchentas, sí. Moi ben, eso está moi ben. Sí, sí. Bueno. Contanos máis cousas da... Que despois xa, cando nos vexamos, comentamos. Contanos máis cousas do vos obradoiro. Sí. Pues ahora temos, como vos estaba dicindo, do traballo, porque fixemos un estudio de grabación dentro do obradoiro. Ai, mira. E entonces por aí veo un pouco tema de... E bueno, xa, o de sempre, xa estamos colaborando moi estreitamente con esta asociación que somos, do cáncer, sobre todo cáncer infantil. Sí, entonces un pouco a proposta veo por aí, non? De implicar a músicos, implicar a técnicos de son para poder... facer, pois, pues, eso, traballos e cousas así. Nos cedemos completamente de maneira altruista o noso estudio para ese traballo, material e outro tipo de cuestións. Eu teño que volver a felicitarte e agradecerche precisamente ese traballo. Es porque, en realidade, as persoas, as persoas de AP non coñecen o que se está a traballar nos obradoiros normais e nos obradoiros artesáns, que en Galicia hai bastantes. Eu coido que temos unha grande riqueza aí. E o feito de facer un vídeo que se poida explicar ou facer un poquinho de publicidade, entre comillas, dese traballo que estades a facer, pois hasta as redes sociales fanse eco e ademais danse conta de que dese traballo tan interesante tan profundo. Sí, lo que pasa es que digo, con todo lo en exclusiva, porque todavía está, como digo yo, está en cociña muy... Bueno, estáse cociñando. Sí. Pero estamos con los ingredientes. Bueno, pero por algo se encomeza, hay que encomendar con los ingredientes. Pero los ingredientes son de muy alta calidad, ¿no? Pero, claro. Pero yo refírome a que hacer un vídeo do sitio donde trabajas, É unha cousa que bueno, sí. Pois hai que aproveitala e aplicala precisamente para que todo o mundo coñeza que se está a facer nun sitio determinado, sí. Que non é solamente decir, bueno, pois temos unha maquiniña que nos axuda a facer isto e nos intentamos ser un taller moi, un obradoiro moi moi moderno, moi atípico. Sí. É decir, onde viva a cultura, viva a música, e entón esteña vivo, esteña en todo momento burbuxeando. Sí, sí. Ali ven todo tipo de artistas. De feito, hai, ahora que me preguntabades que estou facendo, pues, estou colaborando con magos de distintas zonas para tipo, xogos de magia. De feito, estou axudando a facer un parte dun xogo dos que utiliza este mago que está ahora en Madrid. Concretamente lle leva parte dos xogos o Mago Antón. Sí, e ali me liaron. Pero o mago é, non é o mago, é outro mago que está en Madrid tamén, sí, moi recoñecido. Bueno. E aí me teñen tamén liado a veces en, sí, en cousas de magia. Entonces a veces o obradoiro, eu recordo un día, fará aproximadamente 2 meses, aquilo parecía o Camarote dos Hermanos Marx, porque estábamos, por un lado, ensayando un par de pezas líricas con unha profesora de canto e distintos profesores no estudio de grabación. Uh-huh. Chegou o Mago Antón, que viña a recoller outras cosas. Chegou un trompetista que está ahora tocando con Carlos Núñez, Abraham Cupeiro. Uh-huh. Nese momento chegou un zanfonista, Germán Díaz, sí, que viña a visitar. Entonces, de repente, se xuntou ali unha camarilla de xente moi diversa, moi variopinta, e aquilo era unha gozada. Aí fluía todo tipo de enerxía. Ostras. Moi ben. Bueno, o sea que multidisciplinar, non? Sí, aquilo non era un obradoiro, era un teatro. Sí, bueno, aquilo era de todo, non? Pero é moi bonito e, sobre Hombre. Todo, enriquecedor. Sí, sí. Moi ben. Pois, José Luis, que de verdad, para nós é un gran placer terte precisamente na nosa humilde radio, pero que, bueno, a pesar de que te incomodemos, o que sí é certo é que os nosos entes saben de máis cousas que... Que non é solamente facer gaitas, senón que hai outras cousas detrás. Que se están a facer. No, e sobre todo porque tens que estar aberto, me refiro, se si estás enclaustrado no todo obradoiro, é moi difícil, sí, palpar e poder avanzar en todo isto, sí, sí, que é a música. E outra pregunta que casi que obrigada. Como profesor, as satisfaccións máis grandes que tes neses traballos que faz en varias asociacións, seguro que é o ver os cativos agradecerche e aprender, sí, sí, o que ti lles ensinas, non? Sí, sobre todo a gran satisfacción e ás veces tamén un pouco incómodo ver que nenos que collísimo e nenos e que ahora xa están casados e xa teñen nenos que che mandan a baile, non? Sí, sí. E entonces ver que te vas facendo maior tamén, pero bueno, como a todos, claro. Sí, pero é moi gratificante, sobre todo ver moitas e moitas generacións de alumnos que foron pasando e que siguen pasando, ¿no? Sobre todo aí na Fonsagrada, en Antaruxas. Sí. Sí. Porque eu teño visto as xeracións, que si as xeracións, e teño visto ensaios e todo eso, e días xente dicir que esa, dicías, esa persoa nunca bailou e tal, pois ele bailaba. Sí, sí, e sí, xente como yo pensabas que nunca iba a ir a unha clase de baile, que de repente ahora están indo e están disfrutando y... Sí, sí. E outra cousa que tamén eu admiro e que, bueno, pois felicito, é o feito de que as persoas tamén valoran moitísimo o feito de empregar o noso idioma, quer decir que sí. Ah, sí, que cando están nese conxunto parece ser que bueno, pois anímanse máis. Sí. Danse. Sí, sí, sí, é que eu creo que ao final é unha forma de vivir e unha forma de cultura. Entonces, claro, todo vai interrelacionado, a lingua, o baile, sí, sí, os xeitos. Sí, sí, sí. Sí. Porque bueno, en música ele enseña baile. Tamén podría enseñar en gaita. Pero igual que a Pepe. Pero, no, está Pepe y estando Pepe. Pero estando Pepe, sí. Pepe. Bueno, danlle paso a él, pero él tamén é gran músico, porque senón non falaría tal como está falando, ¿no? No, por eso digo. Bueno, pero refiro unha cosa, precisamente Pepe, non sei se fora Pepe ou quen viñera aquí precisamente a dar clases nas asociacións galegas, nalgunha asociación galega de aquí, pois dicía yo aos rapaces que para poder aprender a gaita había que falarlle en galego, porque senón a gaita non tocaba ben. A mí faime moita gracia, por exemplo, exemplo, hai un gaiteiro de da zona de Castellón, Juanfran, sí, que non ten ascendencia galega, é dicir, naceu sí, en Castellón, e ás veces que coincidimos, e de feito, veo unha actuación que pouco con nós a Ciudad Real, co grupo de Fonsagrada, sí, pero foi desde Castellón, porque estaba por ali, entonces o invitamos e veo. E claro, o home fala galego. Sí, sí, fala sí, galego perfecto. Sí, sí, sí. Ole. Y fala galego porque a él non solo lle, digamos que empapou o mundo da gaita, empapou no a cultura galega. Sí, exacto, exacto, exacto. Y entonces a gaita que era parte central para él porque es de músico, pero despois sentiu a necesidade de ampliar todo ese coñecemento e sumersirse na cultura galega. E falou un galego perfecto. Sí, sí, sí. É interesantísimo. É dicir, o feito de preocuparse por unha parte da nosa cultura fai que esa cultura se desexe coñecer moitísimo máis amplamente. Sí, entón, claro. Non se paran somente na gaita nin na música, sí, sí, galega, sino que aumentan o coñecemento de toda a cultura. E despois que queren coñecer máis Galicia, non? Sí, sí. Eso pasa como que na Asociación Cultural Rosalía de Castro, a donde pertenecemos, claro, que este ano houve un certamen de poesía que ningún era galego de nacemento non era ningún galego. Sí, no, pero bueno, eso bon tamén, é dicir, o claro, bon e bonito. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. A diversidade que hai, que as culturas non, eu digo que a música, sobre todo, non pon fronteiras a ninguén. No, justamente, eu creo que abre. Yo mellor me estou metendo en fareña de oito costados, pero eu creo que non fai falta separarse de Inaide para sentirse... No, no. Para sentirse ben, non? No. Moi ben. Bueno, xos sabéis que te agradecemos moitísimo a tua aportación, que xa sabes que na radio temos o tempo moi curtinho, pero que bueno, xa temos o teu contacto e que xa temos... Nada, o que precisedes e xa sabes, xa te ves por Lugo cando queiras e xa recolles algo para levar para... Moi ben, para Grecia, pois bueno, xa estaremos en contacto. Apertas moi grandes e agradecido moi por todo, por lo que nos fixetes, xa, viñas. Venga, unha aperta moi grande. Igualmente, hasta outro momento, Liz. Xa sabéis.